और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। वो नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह अपनी रहमत से नवाजेगा। यकीनन अल्लाह इख्तदार का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।